النبي نبي صلى الله عليه وسلم اولى بالمؤمنين، قریب ترین ہے مومنوں کے، من انفسهم ان کی اپنی جانوں سے بھی، وازواجہ اور آپ کی ازواج مطہرات، امہاتہم ان کی مائیں ہیں یعنی مومنوں کی، وأولو الارحام اور رحموں والے یعنی رشتہ دار، بعضهم ان میں سے بعض، اولا ببعض نزدیک تر ہیں بعض کے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین والمہاجرین مومنوں اور مہاجروں کی بنسبت یا ان سے زیادہ، الا مگر، ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا یہ کہ تم کرو اپنے اولیاء یا دوستوں کے ساتھ کوئی نیکی کوئی بھلائی کوئی معروف، کان ذلک فی الکتاب مستورا ہے یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ایمان کے ساتھ رشتہ بتایا جا رہا ہے، تعلق بتایا جا رہا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں سے اور مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے وہ تمام دوسرے انسانی تعلقات سے بالا تر ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے حق میں ان کے والدین اور ان کے باقی رشتہ داروں اور خود ان کی اپنی جانوں اپنے نفسوں سے بھی بڑھ کر ان کے خیرخواہ ہیں. آپ اپنی امت کے لیے جتنے شفیق تھے، ہمدرد تھے، خیرخواہ تھے، اتنا کوئی اور انسان نہ تھا اور نہ ہو سکتا ہے. اس لیے امت کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ آپ کو باقی تمام رشتوں سے زیادہ چاہیں، اہمیت دیں، محبت دیں، اپنی ذات پر اور باقی تمام انسانوں پر مقدم رکھیں، آگے رکھیں. جب تک یہ سپردگی نہ ہو اہل ایمان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا. جیسا کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَدَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کریں ان سے اپنے دل میں کسی طرح تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ پوری طرح قبول کر لیں. کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے بڑھ کر، دنیا کے تمام رشتوں سے بڑھ کر نہ چاہے. حدیث پاک میں آتا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے باپ اور اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن ہشام فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. حضرت عمر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں، تم مومن نہیں ہو. حضرت عمر نے عرض کیا، اللہ کی قسم، اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. آپ نے فرمایا، اے عمر، اب تم صحیح مسلمان ہو. تو گویا جب تک ہم مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے، اپنے خونی رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و دوستوں سے اور دنیا کے باقی تمام انسانوں سے، وہ تمام انسان جن کا ہم احترام کرتے ہیں، جن کو ہم اپنے دل میں کوئی بھی مرتبہ یا کوئی بھی درجہ دیتے ہیں، ان سب سے بڑھ کر جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزیز نہ ہو اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوئی محض جذباتی محبت نہیں، بلکہ یہ ایک اصولی محبت ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف قولی یا جذباتی یا وقتی محبت نہیں جس کا اظہار بلا سوچے سمجھے بعض اوقات کر دیا جاتا ہے، حالانکہ دل کے جذبات اس میں شامل نہیں ہوتے. نہیں، یہ انتہائی گہری اور اصولوں پر مبنی محبت ہے جو ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی تقاضا کرتی ہے. کیونکہ اگر ایسا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایک طرف ہمارے سامنے آئے اور دوسری طرف کوئی اور ہمیں بہت عزیز اور محترم ہو، تو ہم اس کی بات کو زیادہ اہمیت دیں اور اس کی بات مان لیں اور آپ کی بات کو چھوڑ دیں، تو ہمیں اپنے طرز عمل پر پھر غور کرنا ہوگا کہ ہم کیا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ہماری زبان کیا کہتی ہے اور ہمارا عمل کیا کر رہا ہے. کہ زبان سے ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزیز ہے، اور جب آپ کا حکم آتا ہے تو اس کو چھوڑ کر دوسروں کی اطاعت کو اختیار کر لیتے ہیں یا دوسروں کے حکم کو اہمیت یا ترجیح دیتے ہیں. النبی اولا بالمؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریب تر ہیں، زیادہ شفیق ہیں مومنوں کے. من انفسہم، ان کی اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر، یعنی جتنی کوئی خیر خواہی اپنے لیے خود کوئی کر سکتا ہے، آپ نے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خیر خواہی کی ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہدایت کا پیغام نہ لاتے، یہ تعلیمات نہ لاتے، اور نہ صرف یہ کہ آپ ان تعلیمات کو لائے بلکہ ان کی سچائی کو اپنے عمل سے ثابت نہ کرتے، تو ہمارے لیے آپ کو فالو کرنا، اس دین پر عمل کرنا کس قدر مشکل ہوتا. اور پھر خاص طور پر نفس کی بات یہاں پر کی گئی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کا نفس تو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہی ہے. انسانی نفس خواہشات کا مجموعہ ہوتا ہے، اور انسان اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرنے لگے تو ہلاکت کے گڑھے میں جا گرے. اس لیے ہم اپنے اتنے خیرخواہ نہیں جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیرخواہ ہیں. آپ کی تعلیمات ہمارے لیے سراسر فائدہ مند ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خیر و شر کے حقیقی پیمانے بتائے. آپ نے ایسی تعلیمات دی جس میں کسی قسم کا کوئی مغالطہ نہیں، جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی ایسے طریقے ہمیں بتائے کہ جس میں ہماری بھلائی ہی بھلائی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے بھی مومن ہیں میں ان سب کا دنیا اور آخرت کے کاموں میں سب لوگوں سے زیادہ حقدار یعنی خیرخواہ ہوں. جو مومن مرتے وقت مال و دولت چھوڑ جائے تو اس مال و دولت کے وارث اس کے عزیز و اقارب ہوں گے جو بھی ہوں، اور اگر وہ قرضہ یا چھوٹے چھوٹے بال بچے چھوڑ جائے تو وہ میرے پاس آئیں، میں ان کا کام چلانے والا ہوں. اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی، مومنین کی، صرف آخرت کی ہی خیرخواہی نہیں کی بلکہ دنیا میں بھی آپ ان کے لیے انتہائی خیرخواہ تھے. یعنی ان میں سے جب کوئی فوت ہو جاتا تو اس کے اہل و عیال کی کفالت کا ذمہ بھی خود لیتے تھے، خصوصاً اس وقت جب کہ مسلمانوں کو فتوحات ہوئی اور بہت سا مال و دولت جو تھا وہ مال غنیمت کی شکل میں مسلمانوں کے پاس آیا، تو غنائم کی تقسیم میں ایسے لوگوں کا حصہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حصے کو ان تک پہنچاتے تھے. تو ایسی خیر خواہی کسی اور نے انسانوں کے لیے نہیں کی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس لیے آپ کا درجہ اور مقام بھی بڑا ہے. اور پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات جن کا آپ کے ساتھ ایک گہرا رشتہ تھا، ان کا مقام بھی بہت بلند ہے. فرمایا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ کی ازواج ان کی مائیں ہیں، یعنی مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مائیں ہیں. کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے روحانی باپ بھی ہیں اور آپ کی بیویاں امت کی روحانی مائیں ہوئیں۔ اسی لیے آپ کے ازواج سے بعد میں کسی صحابی کو بھی نکاح کرنے سے منع کر دیا گیا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار، بعضهم اولى ببعض فی کتاب اللہ، ان میں سے بعض کے زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب میں، یعنی قانونی اعتبار سے رشتہ دار رشتہ داروں سے قریب تر ہیں۔ رشتہ داروں کا حق عام مومنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اولا کا لفظ بے کے صلہ کے ساتھ آ رہا ہے، تو اگر اولا کا لفظ یعنی واو لام یہ جس کا روٹ ہے، اس کے بعد اگر صلہ لام ہو تو یہ ڈانٹ اور دھمکی کے لیے آتا ہے، اس طرح جیسے سورۃ القیامہ میں آتا ہے اولا لک فاولا، تو اولا کا لفظ وہاں ڈانٹ اور دھمکی کے معنوں میں ہے۔ لیکن اگر اولا کے بعد بے آ رہا ہو تو یہاں معنی مختلف ہوگا، قریب تر ہونے کے معنوں میں ہوگا، یعنی رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں حقوق حاصل کرنے میں عام مومنین اور مہاجرین سے بڑھ کر۔ گویا اس آیت کی روح سے آئندہ کے لیے مہاجرت، اخوت اور موالات کی وجہ سے وراثت کا حق ختم کر دیا گیا، وراثت کا حق صرف رشتہ داروں کے لیے رکھا گیا، یعنی دینی ضروریات کے تحت وقتی طور پر غیر رشتہ داروں میں حقوق کی شراکت قائم کی جا سکتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ابتدائی دنوں میں کیا، آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا اور انہیں ایک دوسرے کی جائیدادوں اور مالوں میں شریک کیا، لیکن یہ قانون مستقل طور پر نہ رہا، یہ ایک وقتی ضرورت کے تحت تھا۔ تو اس آیت کی روح سے وراثت کا حق کس کے لیے باقی رہا؟ اولو الارحام کے لیے۔ ایک چیز کا اختیار دیا گیا، یا ایک چیز جو ہے وہ باقی رکھی گئی، اور وہ کیا تھی؟ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، تو مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ ویسے کوئی بھلائی کرو، یعنی اپنے مال میں سے کچھ ان کو دو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اب وہ وراثت کے حقدار نہیں رہے۔ آپ سب کو یہ بات تو معلوم ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے تو مدینہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، وہاں کے رہنے والوں کے کچھ بہت بڑے اسباب تجارت نہ تھے، وہ لوگ عموماً زراعت کے پیشے سے منسلک تھے۔ تو جب بہت سارے لوگ ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو ان کے ذریعہ معاش کی مشکل پیش آئی کہ اب یہ کھائیں کہاں، رہیں کہاں، ان کا گھر کہاں ہو ان کا، کیونکہ وہ تو اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے حل کے لیے آنے والوں اور مدینہ کے باشندوں کے درمیان ایک رشتہ قائم کر دیا۔ وہ رشتہ کس چیز کا رشتہ تھا؟ اسلامی اخوت کا رشتہ۔ ان کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، مددگار بنا دیا، مدینہ والے انصار کہلائے، یعنی مددگار، اور آنے والے مہاجرین کہلائے، اور بہترین طریقے سے آپ نے مہاجرین کی آبادکاری کا کام کیا۔ اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں مختلف اوقات کی تین مجالس میں تقریباً 43 مہاجرین کو اتنے ہی انصار کا بھائی بنایا گیا، یعنی 43 لوگوں کو اس رشتے میں آپس میں ملایا گیا۔ یہ رشتہ داری کیسے قائم کرتے تھے؟ ایک لوکل اور ایک مہاجر، ان دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا گیا کہ دونوں ایک دوسرے کے ذمہ دار ہوں گے، ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے۔ اب ابتدا میں کیا ہوتا کہ مہاجر فوت ہو جاتا تو اس کی وراثت کس کو ملتی؟ انصاری کو ملتی۔ انصاری فوت ہو جاتا تو اس کی وراثت میں اس کا مہاجر بھائی بھی شریک ہوتا، یہ ابتدائی طور پر تھا۔ لیکن جب مسلمانوں کی عمومی حالت بہتر ہو گئی تو اس عارضی قانون کو ختم کر دیا گیا، اور اصل وارث کس کو قرار دیا گیا؟ قریبی رشتہ داروں کو۔ اور قیامت تک کے لیے کیا قانون رکھا گیا؟ کہ اب قریبی رشتہ داروں کے علاوہ دوست، مددگار لوگ وراثت میں شریک نہ ہوں گے، وراثت میں صرف خون کے رشتہ دار شریک ہوں گے۔ پچھلی آیات کے ساتھ اگر اس کو ملا کر دیکھیں، اور سورت کی ابتدا میں جو میں نے تمہید باندھی تھی کہ مدینہ میں جب بہت ہی مشکل حالات تھے، مدینہ خوف و ہراس میں گھرا ہوا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پر مسلمانوں کی تعلیم و تبلیغ اور ان کی معاشرتی اصلاحات کا سلسلہ جاری رہا۔ ان اصلاحات میں نمبر ایک کیا اصلاح کی گئی؟ کہ آج کے بعد کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں نہیں کہہ سکے گا اور اس کے کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جائے گی، اظہار کے قانون کو ختم کیا گیا۔ پھر منہ بولا بیٹا سلبی بیٹے کی طرح نہیں ہوگا، حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوگا۔ پھر تیسری بات، یہ تیسری اصلاح کیا تھی کہ رشتہ اخوت کی بنیاد پر آئندہ کوئی شخص کسی کا قانونی وارث نہیں ہوگا، اس کے برعکس ویسے ایک دوسرے کو مدد کے طور پر کچھ مال دیا جا سکتا ہے، یعنی تحفے تحائف دیے جا سکتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے، اور اس میں کوئی خاص اماؤنٹ یا کوئی خاص پرسنٹیج یا خاص ڈویژن نہیں رکھی گئی۔ یہی قانون آج تک جاری ہے۔ یعنی اگر آج کے موجودہ دور میں آپ اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، مثلا آپ کے اپنے بچے جو ہیں، وہ آپ سے بہت دور ہیں۔ بہت سی مثالیں ایسی ہمارے معاشرے میں ملتی ہیں کہ جن لوگوں کے پاس دنیاوی وسائل تھے انہوں نے اپنے بچوں کو اچھے اسکول کالجز یونیورسٹی میں پڑھایا، پھر باہر پڑھنے کو بھیج دیا، وہ وہیں پڑھے، وہیں انہوں نے جابس کی، وہیں گھر بنا لیے اور پچھلے وطن کو بھول گئے۔ اب ماں باپ تنہا یہاں ہیں، ان کے پاس اچھی خاصی جائیداد ہے، بچوں کو اتنی ضرورت نہیں کیونکہ وہ باہر ہیں، ان کے اپنے پاس بہت کچھ ہے۔ اب کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بوڑھے ماں باپ اپنی جائیداد، اپنی وراثت میں اپنے دوستوں کو یا اپنے مددگاروں کو یا نوکروں کو شریک کر دیں اور کہیں کہ تم ہمارے منہ بولے بچے ہو یا بھائی ہو، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے تو یہاں ہیں نہیں، ساری وراثت تم تقسیم کر لینا جیسے بچوں میں تقسیم ہوتی، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ہاں یہ قریبی لوگ کتنے ہی مددگار کیوں نہ ہوں، ہاں اگر یہ تمہارے بچوں سے بڑھ کر تمہارے خیرخواہ اور مددگار اور خدمتگار ہیں اور تم ان کی خدمت کا کوئی صلہ معاوضہ انہیں دینا چاہتے ہو، تو پھر تم اپنی زندگی میں کچھ دے سکتے ہو، مرنے کے بعد وصیت کر سکتے ہو ان کے لیے، جو ایک تہائی سے زیادہ نہیں ہو سکتی، لیکن یہ سب مددگار اور محبت کرنے والے، کام آنے والے وراثت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اب سمجھ گئے؟ کان ذلک فی الکتاب مستورا، ہے یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی، یعنی لوح محفوظ میں اصل حکم یہی ہے۔ ہاں عارضی طور پر دوسروں کو بھی وراثت میں حصہ دار بنایا گیا تھا، لیکن اب یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اور اصلی حکم بحال کر دیا گیا۔ اس حکم کے آنے کے بعد اگر کوئی شخص دوسروں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے، ان کے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہے، یا اگر وہ مددگار محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو پھر وہ انہی حدود کے اندر رہ کر ان کی مدد کر سکتا ہے جو شریعت نے اس کے لیے مقرر کی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ون تھرڈ کے اندر۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مواخات کے قانون نے، مواخات کے تعلق نے، مواخات کس کو کہتے ہیں؟ بھائی بھائی بننے میں، دینی بھائی بننے میں یا منہ بولے بھائی بننے میں، اس نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا وارث بنایا تھا، جو کہ ایک عارضی قانون تھا، لیکن اس کے بعد وہ قانون منسوخ ہو گیا اور اب ایک مستقل قانون دے دیا گیا کہ وراثت کے حقدار صرف قرابت دار ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی، اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں۔ یہ کون سا عہد ہے یا اس عہد سے کیا مراد ہے؟ نمبر ایک، بعض کے نزدیک یہ وہ عہد ہے جو ایک دوسرے کی مدد اور تصدیق کا انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا تھا، جیسا کہ سورۃ آل عمران کی آیت 81 میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءُوكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے۔ کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے، تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تو تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو یہ عہد کس چیز کے بارے میں تھا؟ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بارے میں تھا، ایک دوسرے کی تصدیق کے بارے میں تھا۔ دوسری رائے، بعض کے نزدیک یہ وہ عہد ہے جس کا ذکر سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13 میں ہے۔ کیا ہے وہ؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اجمعین کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں اختلاف نہ کرو، تفرقے میں نہ پڑ جاؤ۔ اس عہد سے مراد کون سا عہد ہے جو تمام انبیاء سے لیا گیا؟ کہ دین کو قائم کرنا اور اس میں تفرقہ بازی نہ کرنا۔ یاد رکھیے، پیغمبروں کا عہد عہد الست سے الگ ہے۔ عہد الست کیا تھا؟ جس میں تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عہد دیا گیا تھا۔ لیکن انبیاء سے کیا عہد دیا گیا تھا؟ کہ ہر پیغمبر اپنے سے پہلے پیغمبروں کی اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی اطاعت کرے گا، نہ صرف یہ کہ خود کرے گا بلکہ دوسروں سے کرائے گا بھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا پورا لوگوں تک پہنچا دے گا، اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپائے گا، ان کو عملاً نافذ کرے گا، اقامت دین کا کام کرے گا۔ نہیں سمجھ میں؟ دوبارہ میں آیت پڑھتی ہوں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب لیا ہم نے نبیوں سے ان کا میثاق، پکا عہد، وَمِنْ کا، اور آپ سے بھی لیا۔ اور تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا، اور پھر ترتیب وار وَمِن نُوحٍ، نوح علیہ السلام سے لیا، وَإِبراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام سے، وَمُوسَى، اور موسیٰ علیہ السلام سے، وَعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم سے۔ کیا خوبصورت انداز ہے نا، پہلے سب انبیاء کو ایک ہی دفعہ مینشن کر لیا گیا، پھر خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے۔ اس سے بھی کیا ظاہر ہوتا ہے؟ آپ کا عالی مرتبہ ہونا۔ اور پھر خاص ان پیغمبروں کا ذکر ہے جن کی تاریخی طور پر بہت اہمیت ہے، نوح علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سب سے پکا وعدہ لیا تھا۔ کس بات کا وعدہ؟ کہ ہر ایک اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کرے، اور پھر جو ذمہ داری اس کو سونپی گئی ہے اس کو ادا کرے دین کو آگے پہنچانے کی، اور اختلافات سے پرہیز کرے۔ کیوں لیا گیا تھا یہ عہد؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سوال کرے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں۔ سچے کون ہیں یہاں؟ پیغمبر۔ تاکہ پیغمبروں سے ان کی ذمہ داری یعنی صدقِهِمْ، ان کے پیغام پہنچانے کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے۔ یہ سوال کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے تیار کیا کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سچے نبیوں سے پوچھے گا کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو اپنی قوموں تک ٹھیک ٹھیک پہنچایا یا نہیں، پوری سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ پہنچایا کہ نہیں۔ اور پھر یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ان کی قوموں نے ان کو کیا جواب دیا، لوگوں کا ریئیکشن کیا تھا۔ جیسا کہ اس کا ذکر پیچھے سورۃ الاعراف میں بھی ہو چکا ہے کہ رسولوں سے بھی سوال ہوگا، قوموں سے بھی سوال ہوگا، اور اس دن پھر نہ ماننے والوں یعنی کافروں کو عذاب دیا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیے کہ پہلے تو نبیین کی بات ہے اور پھر صادقین کی بات ہے۔ تو صادقین ذرا جنرل ورڈ ہے، یعنی عام لفظ ہے، نبی تو خاص لفظ ہے، لیکن صادقین میں انبیاء کے علاوہ وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے انبیاء کے پیغام کو آگے بڑھانے کا سلسلہ قیامت تک جاری رکھا. انبیاء کے بعد وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں پوری سچائی اور امانت کے ساتھ قیامت کے دن، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے جب اپنی ذمہ داری نبھائی تو لوگوں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیا معاملہ کیا. یعنی بتانا کیا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض عہد ہی نہیں لیا، ان سے محض وعدے ہی نہیں لیے، بلکہ جنہوں نے اپنے وعدے نبھائے ان کو قیامت کے دن اپنی صفائی پیش کرنے کا بھی موقع دیا جائے گا. جنہوں نے عہد وفا کیا ہوگا وہی سچے قرار پائیں گے، اور اس کے مقابلے میں جنہوں نے انبیاء کی بات نہیں سنی ہوگی وہ کافرین قرار پائیں گے، اور کافرین کو سخت سزا ملے گی. یعنی انبیاء علیہ السلام کو جہاں ایک طرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی، وہاں دوسری طرف تفرقے سے باز رہنے کی تلقین بھی کی گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما